L'home i l'arbre. Hi havia una vegada una pomera. Hi havia també un nen que jugava cada dia al seu voltant. Li pujava les branques, en menjava els fruits i es posava a dormir una estoneta a la seva ombra. A la pomera li agradava jugar amb ell, però el nen es va fer gran i ja no va tornar a jugar més allà a la vora. Un bon dia, el nen, tot trist, va tornar a anar cap a l'arbre i aquest li va demanar: "Vine a jugar amb mi." "Sóc massa gran per jugar amb tu. Ara voldria algunes joguines i necessito diners per comprar-les." "Jo no en tinc de diners, però pots agafar totes les meves pomes que hi ha les meves branques i vendre-les. Així tindràs els diners que vols." Davant d'aquesta proposta, el nen es va posar molt content. Va pujar dalt de l'arbre per collir-ne tots els fruits i se'n va anar feliç. Però després no va tornar i l'arbre es va posar trist. Un altre dia, el nen, que ja era un home, va tornar. L'arbre, que estava contentíssim de veure'l, va demanar-li: "Vine a jugar amb mi." "No tinc temps per jugar. Ara sóc un home, responsable d'una família, i necessito una casa on puguem aixoplugar-nos. Pots ajudar-me?" "Ho sento, jo no en tinc cap casa, però pots tallar totes les meves rames i utilitzar-les per construir-te'n una." L'home va agafar totes les branques i feliç va deixar la pomera, que també estava contenta de veure'l feliç. Van passar dies i anys sense que l'home tornés a anar a veure l'arbre, que tornà a sentir-se sol i trist, però un dia calorós d'estiu l'home va tornar i la pomera, que va tornar a posar-se molt contenta, va dir-li: "Vine a jugar amb mi." "Ara ja sóc un home gran i voldria sortir mar enllà per qualsevol lloc del món per canviar d'aires. Què em podries donar, un vaixell?" "Agafa'm un tronc i fes-te un vaixell. Així podràs anar-te'n ben lluny, mar enllà, i seràs feliç." L'home va tallar el tronc de l'arbre, va fer-ne un vaixell, va sortir de viatge i no va tornar molt de temps. Finalment, després d'una llarga absència, l'home va tornar, però l'arbre li va dir: "Ho sento, fill meu, jo no en tinc res per donar-te i tampoc tinc pomes, ja." "No pateixis, ja no tinc dents per mossegar les pomes." "Però tampoc no en tinc tronc perquè hi pugis." "Ara ja sóc vell i no podria pujar-hi." I la pomera va dir-li tot plorant: "Jo no en tinc res per donar-te, tot el que em queda són unes arrels mortes." "Tot el que necessito ara és un lloc per descansar, ja que estic molt cansat després de tots aquests anys." "Les arrels d'un arbre vell són el millor lloc per trobar repòs. Vine i seu aquí amb mi a descansar." L'home va seure al seu costat. L'arbre era feliç i somreia, i les llàgrimes li omplien els ulls. "Saps qui és aquest arbre?" "Saps qui és aquest arbre?" "Saps qui és aquest arbre?" "És la teva mare."